littafin Iliya ɗan mai ƙarfi na Ahmadu Ingawa. A wani gari can cikin ƙasashen gabas, an yi wani mutum ana kiransa Sahabi da matarsa Waita Murjanatu. Suna zaune cikin gidan gona, ba waɗansu wadatattu ba ne sosai, amma kuma gunki. Abinda da ya rage musu jin daɗin zaman duniya shi ne rashin magaji kawai. Allah bai nufesu da samun ɗa ba. Shekara da shekaru suna ta neman haihuwa, amma ba su samu ba. Rannan kwanci tashi sai Murjanatu ta samu ciki. Kada ka so ka ga irin murnar da Murjanatu da Sahabi suka yi. Tun cikin yana da wata hudu, Sahabi ya soma tanadin iccen bege. Rannan da rana tsaka, Sahabi yana aiki a bayan gida cikin gona, sai ya ji an rafsa guda har sau uku. Sahabi ya jefar da fatanya ya sheko da gudu cikin gida. Da zuwansa ya tarar da abin da yake nema ya samu. Murjanatu ta sauka ta samu ɗa namiji Santino. Da ranar take wayo, jama'a suka taru aka raɗa wa jaririn suna Iliya. Ana nan har yaro ya kusa isa yaye, sai rashin lafiya ya same shi. Kafafuwansa duka biyu da hannu guda suka shanye. Shi kenan ya zauna a haka har ya girma. Daga kan ɗan gadansa baya iya fita ko ina, sai dai in an fita da shi. Iyayensa suka yi baƙin ciki ƙwarai, suka haƙura. Wata rana iyayen Iliya sun tafi gona, ba kowa gidan sai shi kaɗai kan gadansa. Yana ta tunanin yadda duniya take, yana ƙulle-ƙullen abubuwan da zai yi, da yana da ƙafafu kwamfa. Sai ya ji an yi sallama, salamu alaikum, salamu alaikum. Sai Iliya ya amsa, alaikum salam, ko wane ne ya shigo? Sai ga waɗansu mutane su uku suna sanye da tufafi irin na Larabawa, sun yi shiga alhazai, kowannensu yana riƙe da doguwar tasbaha yana ja. Suka zauna, Iliya ya yi musu maraba, suka amsa masa da murna. Iliya ya dubi mutanen nan da kyau, ya ga ba irin mutanen da ya saba gani ba ne. Sai ya zaci ko irin mutanen nan ne da ya kan ji ana cewa suna bi gari-gari suna wa'azi. Malaman nan suka tambayi Iliya ko akwai wani abinci ya ba su ci. Iliya ya ce ba za a rasa ba, ku duba inda duk kuka gani ku ɗauka ku ci, ba na iya tashi balle in duba muku. Suka tambaye shi abin da ya same shi, ya ce wurin nan da kuka gani tun da aka haife ni a nan nake, ban taɓa leƙa ko ƙofar gida ba, ko bayan ɗaki ma, sai an kai ni. Allah sarkin jin kai, ashe malaman nan ba mutane ba ne, mala'iku ne aka aiko su jarraba Iliya kuma su warkar da shi. Sai ɗayansu ya ɗebo ruwa cikin ƙwarya ya yi addu'a, ya ba Iliya ya ce wanke fuskarka da jikinka. Iliya ya karɓa da hannunsa mai lafiyar, ya wawwanke kamar kiftawa ido, sai ya ga jikinsa sarai kamar ba nasa ba. Ƙafafuwansa da hannunsa shanyayyu duk sun miƙe, har in ba wanda ya sani ba, ba wanda zai zaci Iliya ya taɓa tawaya. Ya miƙo ƙafafuwansa ƙasa daga kan gado, ya gurfana gaban malaman nan, ya musu godiya cikin murna, ya je ya ɗauko madara ya durƙusa ya basu. Wannan ya kurɓa ya miƙa wancan, har ya kewaye dukkansu. Sa'an nan babbansa ya miƙa wa Iliya ya ce, kai kuma sha Iliya. Iliya ya karɓa ya sha. Jim kaɗan ɗaya daga cikin malaman nan ya ce wa Iliya, yaya kake jin jikinka yanzu? Iliya ya ce, na ji wani sabon ƙarfi ya zo min, har ina jin kamar ƙasa ba za ta iya ɗaukata ba. Sai babbansa ya ce wa Iliya, ya ƙara kurɓa madar. Bayan da Iliya ya ƙara shan madar, sai malamin ya ce, to Iliya, ka gasgata tsarkakaccen sarki, ka bi umarninsa, ka yi dukkan abin da ya hore ka da shi. Za ka fifita daga dukkan mutanen ƙasar nan, za a ji sunanka ko ina cikin duniya. Komai wahala, komai hatsari, kada ka yanke ƙauna ga Ubangijinka. Kuma wannan abu tabbatacce ne, kuma rubutacce ne, cewa ba za ka mutu a wurin yaƙi ba, komai tsananinsa. Duk cikin duniyan nan ba wanda zai samu nasara a kanka, sai mutum ɗaya tak ana kiransa wargaji. Za ka haɗu da shi, amma ko kaɗan, kada ka yi faɗa da shi. Yanzu ka ɗauri anya ka tafi birnin Kif, kada ka ce za ka tsaya ka ɓata ƙarfinka a gona ko a lambu ko a daji. Suna ƙare magana, sai Iliya ya nemi malaman nan ya rasa. Ya ɗumauta hankalinsa ya tashi, domin bai san dalilin da zai birnin kibba gashi kuma malaman sun bace balle ya tambaye su yaga abu duk kamar cikin mafarki zuwa can hankalin sa ya dawo ya godiya ga ubangiji ya nufi gona wurin iyayensa ya tarar da su sun yi aiki sun gaji suna kwance suna ta sharar barci ya sallama ba su farka ba sai ya matsa ya dauki gatari ya dubo ni katar reshen kuka ya sare cikin inuwarsa kuwa iyayensa ke kwance da karas haran da tafaduwar itacen duk ba su sa iyayen Iliya sun farka daga barcinsu ba sai ya dauki sauran gatarinsu ya kafe su a jikin itace ya koma wani wuri ya boye yana dariya ya ce a ransa in sun farka za su yi aiki ba su ga gatarinsu ba a yi sa nema can da zafin rana ya buge su sai suka farka farjiji suka duba sama suka ga an sare reshen kukar suka yi mamaki don su tabbata sarewan nan yace cikin dan lokaci haka sai dai kamar karfe 10 suka duba ba su ga kowa ba sai gatarinsu kafe ga itace suka yi suka su cire suka kasa da Iliya ga sun kasa sai ya fito yana dariya ya sa hannu ɗaya cire musu gatarinsu ganin Iliya haka sai suka bar mamakin sare yace da na kafe gatura suka koma mamakin Iliya duk wuri ya tsit da uwar Iliya da ubansa suka kafa masa ido kuri amma ba su gane shi ba sosai dan ku sun san irin halin da suka bashi a gida uban dai sai duban sa yake daga ƙasa har sama can suka gane dai dan su ne Iliya ya zama haka sai uban ya tada kansa sama yayi wa Allah godiya saboda mamaki iyayen Iliya suka kasa ce masa komai sai Iliya ya durƙusa gaban su ya ba su dukkan labarin abin da ya faru ya kuma nuna musu zama irin nasu ba zai yi masa ba ya ce an umarce shi ne ya tafi birnin kin iyayensa suka ta murna ganin ɗansu ya miƙe amma kuma suka yi juyayi da bakin ciki saboda rabuwa da shi Iliya ya sake durƙusawa ya rasa samuriya ya ba iyayensa hakuri ya yi musu magana mai daɗi yadda ransu zai ɗan sanyi sa'an nan ya roƙe su gafara ya yi bankwana tun daga nan wurin ya kama hanya zuwa birnin Kib yana cikin tafiya sai ya gamu da wani mutum yana jere da wani ɗan dukushin doki Iliya ya tambaye mutumin ko zai sayar masa da shi abu kamar wasa mai dukushi ya yadda suka yi ciniki Iliya ya sani ba shi da kuɗi amma dan kada a ƙure shi sai ya sa hannu kawai cikin ajiyu kamar da wasa sai ya ji kuɗi a ciki ya ɗauko ya biya doki daga nan sai wani tunani ya zo masa ya ga ya fi kyau ya koma gida ya kiwata dokin sa'an nan ya sake fita sai ya juya ya koma gida Iliya ya sa wa dokinsa suna Kwalele ya shiga kiwonsa yana horonsa yadda zai saba da wahala da jure yunwa kafin wata uku dukushi ya cika ya zama ingarma wanda ba kamar sa a nan kurkusa ya zama sai harbin iska yake a turki har ya fi ubangijinsa kosawa a tafi da Iliya ga lokacin tafiyarsa ya yi sai ya je wurin iyayensa ya shaida musu ya roƙe su gafara suka yi masa kyakkyawar addu'a suka yi bankwana da juna kashi gari tunda asuba Iliya ya shirya ya hau Kwalele ya tafi Iliya ya miƙa cikin daji yana ta tafiya bai san inda yake nufa ba har dare ya masa ga gajiya da yunwa ga kishirwa kuma ga dokinsa ya gaji yana dai ta tafiya ne kurum kwamfa sai ga wani lambu a gabansa cike da 'ya'yan itatuwa da furanni masu ban sha'awa daga tsakiyar lambun kuma akwai wata alfarwa wato tanti tafarin alhari ne a kafe Iliya ya sauka ya ɗaure dokinsa ya je ya leƙa cikin alfarwar bai ga kowa ba sai gado na ƙarfe da shimfiɗu da matasan kai bai yi wata ba sai ya haye gadon ya kwance sa ya ta sharar barci har gari ya waye rana ta sake faɗuwa dare ya yi gari ya sake wayewa har dai wajen kwanaki uku bai farka ba a ranar daren uku Iliya yana tsakar barci sai Kwalele ya rinka jin wani irin motsi da rugunniya an nufo wajen alfarwar nan kamar dai hadari ya taso ƙasa na motsi kamar za ta tsage itatuwa suna ta faɗuwa har koguna suna fantsamar da ruwa cikin daji sai Kwalele ya haniniya da ƙarfi don Iliya ya fada kaya iri-iri na zinare da lu'ulu'u da jauhari tana sanye da waɗansu irin takalma na saƙaƙƙen jan alhari fuskar ta sai kalle take kaman madubi tana da dogon wuya ga idanu dara dara hanci har baka gashin kanta sai ta sa hannu ta tattara shi dan kar ya zuba kasa wargaje kama hannun matar suka shiga cikin alfarwa ta bude wata jaka ta fito da teburi ta girke ta fito da abinci da abin sha suka zauna suka ci suka sha suka koshi sa'annan wargaje ya hau gado ya kwanta ta rike masa fifita nan da nan barci ya kwashe shi da ta ga yayi bacci sai ta fito dan ta miƙe kafa ta kuma ɗebe kewa cikin lambu tana tafi tana rera wata irin waka hankali mai daɗin gaske wanda ke jirkita hankalin mai sauraron ta can sai ta daga ido sama ta hangi iliya bisa itace make ta dube shi da kyau tace ya kai wannan kyakkyawan saurayi sako nan da nan iliya ya sako da rawar jiki ta kama hannunsa suka shiga cikin alfarwa wargaji yana ta sharar barci ta bude bakin aljihunsa ta saka iliya ciki iliya ya ji kamar an saka shi cikin wata rijiya mai zurfi bayan an jima kadan wargaji ya tashi daga bacci ya shishirya ya dauki yarinyar nan ya saka akwati ya kulle ya sarkafa akwatin nan a kwacce siddi ya kama hanyar gida ya doshi wadansu dogwayen tsaunuka da ake kira tsarkaka kunduwansu wannan wuri ba mahalukin da ya taba zuwa gare shi babu kwa mai iya zuwa wurin nan ne fadar gijigiji uban wargaji akwai gine-gine masu kawa iri-iri a wurin akwai dukiya da samun duniya kowanne iri a wurin shi gijigiji ya fi wargaji girma da cika da kasaita da kwarjini da cika fuska amma ya tsufa ɗin har ya kai ga makanci suna cikin tafiya sai wargaji ya ga dokinsa baya sauri sosai kamar yadda ya saba kuma yana tafe yana sassarfa kamar zai fadi wargaji ya fushi ya buge shi sai dokin ya ishara ya ce ya hakuri ya shugaba na karfina nan dauke ka ne kai da uwar gidan kadai amma ba ni da karfin da zan dauki halittu uku wargaji ya duduba ko ina bai ga kowa ba sai ji aljihunsa da dan nauyi ya sa hannu ya dauko ila ya dube shi da kyau ya ce kai bil adama yaya akai har ka zo nan har kuma ka shiga cikin aljihuna iliya ko yaushe mai tawakkali ne ga ubangiji kuma ba shi da tsoro ya dubi wargaji sosai ba da wani tsoro ko razana ba ya ce shugabana uwar gidanka ce ta saka ni cikin aljihunka ya shugabana nan da nan wargaji ya cika da fushi ya dauki akwatin nan da matar ke ciki ya jefa da shi bisa waɗansu duwatsu a tsakiyar wani kogi ya ce zauna nan mutumin banza nan zaki ta zama har ranar tashin kiyama wargaji ya dauki iliya ya rungume a gabansa kan doki suka ci gaba zuwa can wargaji ya huce ya tambayi iliya kasarsu da garinsu da labarinsa duka dai iliya kuma ya kwashe labarinsa tun daga farko zuwa ƙarshe ya faɗa masa nan take sai soyayya ta kulle tsakaninsu suka ci gaba da tafiya suna ta labari kamar abokai amma kafin su isa gida sai wargaji ya faɗa wa iliya cewa idan sun isa gida zai kai shi dan ya gaida gijigije wato ubansa ya faɗa masa idan gijigije ya miƙo hannu dan su gaisa kada iliya ya miƙa masa hannu ya ce masa da sun isa akwai makera a kofar gidan iliya ya yi maza ya saka karfe a wuta idan gijigije ya miƙo hannunsa gaisa ya miƙa masa karfan nan a maimakon hannunsa iliya ya ce to suka ci gaba da tafiya har suka kawo kofar fada iliya ya cika da mamakin irin ginin wurin wato yadda aka yi shi da farin dutse aka yi masa zane iri-iri daga ciki kuma ko ina ka duba sai kujeru da shimfiɗu hatta tagogin gidan na madubi ne ga labule launi iri daban-daban ga fitilu ko ina da dai sauran kayan daula da ni'imomin duniya zuwa can gijigije ya fito ya tsaya a kofar zaure don ya yi wa wargaji barka da zuwa ya tambaye shi garuruwan da ya je wargaji ya faɗa masa ya je kasashen gabas ne har daga can ya samu aboki gijigije ya ce a kawo iliya su gaisa dama da isassu iliya ya sa wani katon karfe cikin wuta ya yi ta zuga ya yi jajawar yana jira ne a kira shi wargaji ya zo suka tafi gijigije ya miƙo iliya hannu don su gaisa sai iliya ya miƙa masa karfen nan gijigije ya rintse karfen kamar wanda ke gaisawa da wani zuwa can ya saki karfen ya sanyi ya ce lalle wargaji ka samu aboki wanda ya kamace ka ya cancance zama abokinka sosai kashe gari da suka fito kofar gida suka tsaya suna hangen filin karkara da itatuwa. Iliya ya duba haka ya hangi dokin sa kwalele yana kiwo kusa da gida. Murna ta kama Iliya ya ruga ya kamo shi. Wargaji ya ta mamakin wannan irin doki. Nan da nan suka daure shi a turki aka zuba masa abinci aka bashi ruwa ya sha. Maraice na yi su wargaji suka hau da kansu suka tafi shan iska suka bi ta gefen tsaunin nan tutar suna taɓe suna annashuwa. Suka yi ta tafiya har suka kai ga wani wuri mai duwatsu. A kusa da duwatsun sai suka ga wani akwati a buɗe an rubuta wannan akwati an yi shi ne domin me shi ba kuwa zai yi daidai da kowa ba cikin duniyan nan sai me shi. Ashe dama wannan akwati saboda wargaji aka yi shi. Sai Iliya ya ce bari in gwada gani ko nawa ne. Ya sauka ya shiga cikin akwati amma bai yi masa daidai ba ya fito. Wargaji kuma ya ce lalle nawa ne bari mu gani. Sai shi kuma ya sauka ya shiga ciki ya kwai daidai da shi kamar da tsaye sai da aka gwada da shi sa'an nan aka yi shi ya cika shi har ba ya iya motsawa. Daga ciki ya miƙo hannunsa ya rufe bakin akwatin nan shikenan sai akwati ya kulle kam ba kofar da wani haki zai iya shiga. Amma wargaji bai yi wa Iliya ban kwana ba bai kuma bar masa wata wasiya zuwa ga ubansa ba. Saboda haka ya ce Iliya ya buɗe shi zai yi masa wasiya kuma su yi ban kwana da juna. Iliya ya sa hannu yayyayi ya buɗe akwatin amma ya kasa motsa koda murfin ransa ya ɓaci hankalinsa ya dugunzuma ya ce wargaji da ƙarfi ba zan iya buɗe akwatin nan ba. Wargaji ya ce ɗauki takobi na yaƙi ka sari gefen akwatin. Iliya ya sa hannu zai ɗauki takobi amma ya kasa cira shi saboda nauyi. Ya faɗa wargaji ba zai iya ɗaukar takobin ba. Wargaji ya ce matso kusa da ni. Iliya ya matsa wargaji ya fesu wa Iliya dukkan ƙarfinsa. Nan da nan Iliya ya ɗauki takobin da sauri kamar wanda ya ɗauki kara ya sari akwatin da ƙarfi. Karar sarin ta cika daji tsaunuka suka kama da wuta duk wurin ya ruɗe kamar sama da ƙasa za su haɗu don firgita. Tartsatsin wuta ya watsu ko ina maimakon murfin akwatin ya buɗe sai ya ƙara kullewa da ƙarfi. Wargaji ya ce wa Iliya ƙara sarawa dai da ƙarfi. Iliya ya sake saran akwati amma saboda tsananin ƙara har Iliya da kansa ya gigice. Wuta ta kama hayaƙi ya murtuke wurin akwatin kuma ya ƙara kullewa. Can da kura ta kwanta wargaji ya ce Iliya matso in ƙara maka ƙarfi zan baka dukkan ƙarfin da ke gare ni. Iliya ya ce ya shugaban idan ƙarfin da ke gare ni a yanzu ya fi haka ko ƙasa ba za ta iya ɗauka ta ba. Na gode ƙwarai ina so ka faɗi dukkan abin da kake bukata idan ina iyawa zan yi maka. Wargaji ya ce ba sauran abin da za ka iya yi mu ni dai tawa ta ƙare kaga akwatin nan kabari na kenan. Na gode maka Allah ya maka albarka Allah ya fidda kai daga sharrin mutane. Idan ka samu damar komawa kai mun ban kwana ga mahaifina ka faɗa masa irin kaddarar da ta same ni a wannan wuri. Allah ya kaddara saduwanmu a Dar es Salaam. Wannan magana ta wargaji ta sa hankalin Iliya ya tashi ƙwarai ransa ya ɓaci ya rasa abin da ke masa daɗi cikin duniya ya kuma rasa abin da zai yi sai fashe da kuka. Ya roƙi wargaji gafara ya masa kyakkyawa addu'a ya daɗe nan a gefen akwatin yana kuka. Can da hankalinsa ya komo ya tuna komai ƙaddara ce ta Ubangiji. Saboda haka sai ya tunani a ransa ya ce ni Iliya yanzu in koma in faɗawa gijigiji ne ai ba zai yi in koma wurin nan ba. Sai ya taka dokin sai hau ya yi ta tafiya bai san wajen da yake nufa ba. Ya bi gangaren tsaunin nan ya yi ta tafiya har ya nisa sa'an nan ya waiwayo sai ya hangi hawayen wargaji suna zuba ta kafar akwatin. Tausayi ya ƙara kama shi ya sake fashewa da kuka. Sai ya sauka ya zauna yana ta tunani baƙin ciki ya rufe shi. Bayan ya daɗe a zaune sai kuma ya tashi ya ci gaba da tafiya. Iliya ya ta tafiya kwana da kwanaki har ya kai wani ɗan gari ya sauka ya huta kwana biyu. Ba da daɗewa ba mutanen garin nan suka saba da shi suka yi murna da zuwansa. Ya zama dai kamar wani ɗan uwansu ne dama ya tafi wani wuri ya koma. Bayan ya huta rannan sai ya ce musu zai wuce zuwa birnin Kif. Mutanen nan suka yi mamaki kwarai. Akan hanyar birnin Kif kuwa akwai wani gawurtaccen dodo wanda ke tsare ayari ko taren ƴan yaki ya kore su ya kwashe musu duka. Komai jarin takan mayaka dodon nan yana iya kore su. Labarin sa ya shahara ko ina cikin kasar har ma ya kashe hanyar sam babu mai banta. Ana kiran dodon gogaci. Yana da ƴaƴa tara. Daga cikin su akwai wata yarinya ana kiranta Malele. Tana da ido ɗaya. Ita ce ta gaji dukkan sirce-sircen gogaji da halayensa. Saboda sanin dodon nan, mutanen garin nan suka yi matukar kokarin su hana Iliya zuwa Kif amma yaki. Da suka gaji sai suka kyale shi, suka shawarce shi da ya sake hanya. Yana ce lalle dai shi ta wannan hanyar zai bi. Suka yi ban kwana da shi ya tafi. Iliya baya takama da komai sai takobi da karfin da Allah ya bashi. Siddin sa yana da majayi 12. Takobin sa kuwa ko dutse ya sara da shi zai raba shi. Sa'annan kuma gajaran taka ko katta 100 suka taran masa ba shakka zai watsa su. Ana kamar gobe Iliya zai tashi. Sai ya tafi babban masallacin gari yayi addu'a ya roki Allah ya bashi sa'a. Ya dauri niyyar lalle zai tafi birnin Kif ta hanyar nan da aka ce ba ta biwa. Ba kwa zai fasa ya kuma yi alkawari har ya isa birnin Kif ba zai yi amfani da makami ba ko mai tsananin wahalar da ta same shi. Ya koma masaukin sa yayi ta shiri wasu ba nayi ya hau dokin sa ya kama hanya ya ta tafiya. Yayi kwana da kwanaki yana tafiya babu gida kusa balle gari sai daji. Yana nan har ya kai ga wani tsauni wanda aka bashi labarin yawan sa ya koga lalle haka ne. Sai dubi bisan sa ya kuma dubi tsawon sa bai ga iyakarsa ba. Yayi ta zaga shi ko ya ga wani mai sauki ya ketare ya rasa. Sai da ya kwana 5 sa'annan ya samu wani dan wuri ya sa takobin sa ya gyara sa'annan ya haye ya ta tafiya. Bayan kamar mako 2 yana tafiya sai ya tarar da wani katon kogi da aka bashi labari. Ya sauka ya duba wuri bai ci ba daure dokin sa. Ya sari itatuwa ya bukka ya kwance dokin sa sidi ya sa kayan sa cikin bukka ya kwanta. Da gari ya waye ya samu wani katon itace ya sare ya shiga sa saka jirgi ya kamar wata guda a dajin ba abin da yake sai aikin jirgi da ya kare ya sa dokin sa da kayan sa ciki ya ketare ya nufi birnin Kif. Daga kogin bayan ya sake tafiyar kamar kwanaki 20 rannan sai karaci wani gari shi kani. Tun kafin ya isa bakin garin ya hangi rundunar ƴan yaƙi sun yi wa garin zobe ba mai shiga ba mai fita. Suna jira mutanen garin ne kawai su galabaita su da kansu su buɗe ƙofar su kwasa shiga. In kuma mayaƙan nan ba su samu haka ba to niyyarsu su karya ƙofar da ƙarfi su shiga garin su ci shi da yaƙi. Mayaƙan nan suna da yawa komai jarin takan mutum idan ya ga yawansu da irin shirinsu lalle ba zai iya faɗa musu ba. Manyan garin kuwa duk sun taru a babban masallacin garin suna ta addu'a Allah ya sauke musu wannan masifa. An rurrufe kofofin garin duk. Allah majiroko kwaram sai ga Iliya ya tunkaro sansanin mayakan nan ta baya bisa dokin sa kwalele. Shi bai san abin da suke ciki ya tasan musu zai shige ta cikin su. Suka koyo masa kukan kura daga mai takobi sai mai mashi sai mai kulki sai mai kibiya. Iliya tana da alƙawarin da ya ɗauko cewa ba zai faɗa da makami ba har ya isa birnin Kif. Sai kawai ya zare dantsansa ya yi kwalele kaimi ya zabura ya shiga cikinsu ya ce har na maza bisa kanku. Suna bugunsa yana bugunsu da hannu suka yi ta ɗauki ba daɗi. Shi ɗaya tak kafin a jima ya watsa su ya karkashe waɗansu ya yi wa waɗansu rauni. Da dai suka ga ba dama sai sauran suka yi ta kansu suka gudu. Ba bar kowa ba sai matattu da waɗanda ba sa iya gudu sansani ya fashe. Wannan ita ce ranar farko da Iliya ya fara jarraba ƙarfinsa da jarin takarsa. Ya wuce zuwa ƙofar gari ya tara duk suna kulle. Sai ya koma da baya ya yi wa kwalele ƙaimi ya zabure shi ya daka tsalle sai ga su cikin gari. Ya tafi fadar garin ya tara ba kowa duk suna masallaci wurin addu'a. Bai tsaya ba sai ya tafi masallacin. Ya tambaye su dalilin taruwarsu a wurin. Liman ya bashi labarin mayakan nan duka. Iliya ya ce to yau Allah ya amshi addu'arku babu sauran mayakan nan don na kulin su ku saki jikin ku ku miƙe kafa jama'a suka dubi Iliya suna mamakin maganar sa kawai amma ba su yadda ba da Iliya ga alama ba su yadda da zancen sa ba sai ya ce sa aika leko ta kan ganuwa a gani waɗansu manya suka ce a jarraba a gani nan da nan aka tashi waɗansu jarumai suka hau ganuwa suka hanga basu ga kowa ba sai matattu da masu rauni kawai kwance hululu tun daga can suka fara kururuwar cin nasarar yaki suka kawo labari wurin sarki gari duk ya harkume da murna nan da nan suka fara kada-kada da bushe-bushe sarki da dukkan manyan gari suka taru suna ta kallon Iliya suna mamaki suna kuma yi masa godiya shi kuma ya ba su labarin yadda abin ya faru da dare manyan gari duka suka taru suka shawara suka ce wa Iliya ya tsaya idan sarkin garin ya mutu sai masa sarauta suka kuma tara zinare mudu dubu da tarin azurfa mai yawa da sauran kaya masu tsada suka bashi shi ko yace baya bukatar komai nasu abinda yake so kawai su nuna masa hanyar birnin kif da mutanen nan suka ji inda zashi sai duk suka katse suka yaje zuciya waɗansu suka yi salati sarkin garin da liman da sauran manyan gari suka taru suka yi tararashin Iliya don ya haƙura da zuwa kif don ku sun tabbata zai halaka ne suka faɗa masa duk labarin dajin da ke hanya wanda rabon da wani mahaluki ya bi tun wajen shekaru 50 ba komai a dajin daga giwaye sai miyagun namun daji da kuma dodon nan gogaji dan fashi jarumai fiye da 100 sun tafi don su kashe shi amma ya gagara ya kashe su duk irin waɗannan labarai na ban tsoro ba su firgita Iliya ba sai ma suka kara masa karfin tafiya yace ni dai ku nuna min hanya kawai idan na halaka Allah ya haɗa mu da alheri a ranar kiyama in kuma na kubutato Allah ya sa ina da halin dawowa garinku in sake taimakon ku fiye da wanda ne muku a yanzu suka haƙura da suka kyale Iliya suka sa shi a hanyar birnin kif suka yi masa rakiya suka yi ban kwana ya tafi ya yi kwana da kwanaki cikin ƙungurmin daji babu komai daga tsaunuka sai duwatsu sai kwazazzabai da ƙoramu wani lokaci ma ruwan sama ya bashi kashi a waɗansu wuraren ma kamar Allah bai taɓa sa wata halitta ta bi ta wurin ba kwanci tashi ran nan sai Iliya ya shiga dajin da gogaji yake yana ta tafiya har ya kai ainihin inda aka ce yana zama tun daga nesa gogaji ya hangi Iliya tafi abin da ya rabu da gani shekara da shekaru sai maza ya zaro kulkinsa ya shiga shiri yana lashe-lashen baki ya nufa wajen Iliya yana tafi yana kuwa hayaki na fita daga bakinsa saboda tsananin gaza da kururuwa har kwalele ya firgita ya sassarfa ya durkushe Iliya ya fusata ya buge shi sa'an nan ya miƙe gogaji ya taso wa Iliya haikan zai kashe shi amma Iliya ya tuna da alƙawarinsa ba zai yi faɗa da makami ba sai ya ɓallo wani itace ya gyara ya ɗana a bakansa maimakon kibiya ya auni gogaji da kyau a ƙahon zuci ya sakan masa maimakon ya same shi a kirji sai ya same shi cikin kunnen hagu ya ƙullo ta kunnen dama gogaji ya sama ya faɗo ya tashi ya wata irin ƙara ya sake faɗuwa rim sai ka ce giwa ce ta faɗi nan da nan Iliya ya sauka ya ƙuƙunce gogaji ya ɗaure shi da asalwayin dokinsa ya kaɗa shi gaba suka nufi wurin kwanansa wato wurin da 'ya'yansa suke suna tafiya har suka ƙetare wani kwazazzabo suka isa wata ƙorama mai kurmi a tsakanin duwatsu wurin kuma wani ƙaton lambu-lambu ne an shafe tsakiyarsa da duwatsu kamar siminti an kakkafa waɗansu manyan ƙarafa kamar a zaro an yi babban ɗaki da 'ya'yan gogaji suka hango su Iliya tafe tun daga nesa suka fara murna suna tsalle suna cewa alo ga baba can tafe ya kawo mana nama ashe yau muna da shagali wannan ya ce ni ke da kai wannan ya ce shi ke da ido wannan ya ce shi ke da kafa sai malele wadda ta yi irin sihirin nan ta ce musu kai sa karkaru ku duba sosai yau ubanmu ne aka kamo ba shi ne ya kamo ba sai suka yi kuri da ido suna jiran sai Iliya su iso tun daga nesa gogaji ya ce wa 'ya'yansa kada su sake su taba Iliya amma duk da haka sai da malele da yake ba ta jin magana ta ciro ɗaya daga cikin azarin nan na ƙarfe ta kwaɗa wa Iliya a kan Iliya ko duban ta ne ba ta sake dagawa za ta kara sai ila ya fusata ya sa hannu ya fusgo ta ya jefa ta sama ta fado ta ragwargwaje gogaji yace ana fada muku ga irin ta nan yace wa ayyan su kawo burgamin zinariya 100 da burgamin azurfa mai tan da na lu'ulu'u 50 su ba ila dan ya sake shi ila yace barka hanka bana son ko anini bukata ta an tafi da kai birnin kif ya tura kiyar gogaji suka kama hanyar birnin kif ya bar ƴaƴan gogaji suna ta kuka ana nan kwanci tashi suna tafiya har ran nan suka kai birnin kif Iliya bai nufi ko ina ba sai ya tafi masallacin garin ya daure dokin sa ya kuma daure gogaji yace masa kada ya sake ce zai gudu gogaji ya ce wane shi da zai iya gudu nan da nan Iliya ya tafi fada ya aika fada waldima sarkin garin cewa gashi ya sauka ya fito daga kanifa ne ya biyo ko ta hanyar nan da ba ta biwa waldima ya mamaki kwarai har bai yadda da dan sakon ba yasa aka isa da Iliya wurin sa ya tambayi Iliya garin su da labarin sa Iliya ya faɗi duk abin da ya gudana tun daga farko zuwa ƙarshe amma duk da haka waldima bai gaskata shi ba sosai cewa ya biyo ta wannan hanya waɗansu a wannan wurin ma sai suka rika cewa Iliya ƙarya kake hanyar da manyan barade da dakaro suka kasa bi sai kai zaka ce ka biyo ta kai kadai ƙarya ne daga nan ran Iliya ya bace yace ku tashi mu tafi babban masallaci zan gwada muku shaida sarki da sarauniya da mutanen gari suka dunguma sai masallaci kowa ya arba da gogaji daure sai ya baya kamar tsiraya ga can duk guri ya rude sai mutane ke ta gudu suna komawa gida da Iliya ya ga haka sai daka mutane tsawa suka kara razana fiye da ganin gogaji suka rasa inda za su nufa duk suka yi dabur dabur waɗansu suka faɗi kwance waɗansu suka shiga cikin kwarurruka suka buya waldima shi da kansa ya firgita ya ce wa Iliya mun yadda lalle ta wannan hanya ka biyo don kuwa mun ga shaida ta sosai yanzu sai mu tafi gidana ka huta ka ci abinci sa'an nan da maraice mutane za su taru mu sake zuwa kallon gogaji muna so ka sa ya irin gazan nan da yakan yi wa taron mutane idan ya tare su Iliya ya ce to yanzu yana jin yunwa sai aka yi masa abinci da giya don ya cika cikinsa ya ji dan yin daɗin gaza ko waldima ya sa aka kai masa tulun nan giya wajen mai tan da kabukan abinci masu yawa gogaji ya ce ko kafin maraice duk labari ya watsa cikin gari kowa ya kosa lokaci yayi ya zo kallo sarki da sarauniya suka ci ado suka fito suka iske fada ta cika makil da jama'a suka wuce gaba jama'a ta bi su sai wurin gogaji Iliya ya ce kai gogaji sarki waldima yana so ya ji irin gazan nan da kake wa mutane idan ka tare su a hanya gogaji ya bude ido ya ga mutane jingin ya dan murmushi sa'an nan ya kafa bakinsa kasa ya tattake ya yi wani irin ruri wanda bai taba yin irinsa ba kamar ara da goma suka faɗi gaba ɗaya kasa dai kamar za ta tsage a lokacin mutane dan tsananin firgita har suka kasa gudu suna zato duk inda suka nufa za su haɗu da shi waɗansu suka suma a nan waɗansu suka faɗi kwance wai suna jiran mutuwa ta zo ta ɗauke su mukarawai dan razana har suka kaɗe sarki da sarauniya ba su sani ba don firgita daga nan Iliya daka gogaji tsawa don ya yi shiru ohoho Iliya dan mai ƙarfi tsawar da ya yi har ta fi gazar gogaji ban tsoro mutanen da ke da ɗan sauran motsi ma sai suka katse sosai suna zato ko gogaji ne ya taso zai halaka su gogaji shi ma kuma tun ya firgita ya rasa wajen da zai nufi ya faɗi gaban Iliya a gigice yana huruwa yana cewa na baka dukkan dukiyar da ke gidana ni dai kada ka halaka ni Iliya ya ce gogaji ba na son komai naka kashe ka zan yi wannan shine sakamakon abin da kawai mutane shekara da shekara to alƙawarin da Iliya ya cika tunda ya kawo birnin kif bai zubar da jini ba daga nan ya tafi da gogaji bayan gari ya ciro kibiyarsa guda ya ɗana a bakansa ya saka masa a makogwar gogaji ya tsalle sama ya faɗi matacce Iliya ya koma fada ya faɗa sarki jama'a duk suka yi ta murna shi kuma sarki don ya nuna farin cikinsa ga Iliya sai tare dukkan manyan gari da attajirai ya shirye buki kasai tace bayan Iliya ya huta kwana kadan sai ban kwana da sarki yace zai yi gaba cikin yawa cewa wacin da Iliya yake yi ran nan sai ya je wani babban gari wanda ya shahara ga yaki garin ku sarauniya ce ke mulkin sa yarinya ce karama yar shekaru 20 ga ta kyakkyawar gaske kuma ga ta jaruma ba dade ba Iliya ya daura aure da ita suka zauna kamar wata uku tare cikin jin dadin duniya da annashuwa ran nan suna zaune sai kawai Iliya ya tuna da yaki nan da nan sai fuskar sa ta sake ya shiga tunani yace wa sarauniya ina so in shiga duniya kadan ga irin abin da take ciki na dade ban motsa jikina ba hankalin sarauniya ya tashi ta rarrashin duniyar nan Iliya ya hakura yake har tace za ta bashi sarautar ta amma bai yadda ba ta fashe da kuka ta rungume shi tana bashi magana Iliya ya ce da ma kin daina kuka dan tafiya kan ba shakka zan yi ta ki fatan Allah ya sa muna da rabon ganawa da juna in kuma babu na fata Allah ya haɗa fuskokin mu a Dar es Salaam asuba na yi Iliya jefa kwalele siddi da taka ya hau daga shi sai mashi da takobi da kulkira ta ya milla abin sa cikin duniya ya ta yaki yaki duk inda yaji ana hargitsi sai na burin ya yake shi ya kafa salama kana ya wuce mashi lokacin da Iliya ya bar sarauniyar nan ta samu ciki bayan watanni kadan ta haifi ɗa namiji aka sa masa suna Falal ana nan yaro ya fara girma da ganin sa kaga ubansa duk irin halin Iliya ubansa Falalu bai bar ko ɗaya ba har ran nan dai zai samu salin mutum ya zama jarumin gaske wanda baka masa duk karkaran nan ran nan sai ya tambayi uwarsa ko wane ne ubansa tace ya mutu tun ba haife shi ba tun daga nan Falale ce shi ma zai shiga cikin duniya ya ta yaki har ya mutu kamar ubansa abin duniya ya damu uwarsa ta yi rarrashi ya ce shi dai sai ya gaji ubansa ta ga ba za ta iya hana shi ba sai ta ce masa to idan dai ka tafi wurin yaƙe-yaƙenka in ka gamu da wani ana kiransa Iliya ɗan mai ƙarfi ka roƙe shi gafara ka wuce kada ka yi yaƙi da shi banda shi ba mai iya samun nasara a kanka da jin haka sai Falal ya shiru lokaci mai tsawo sa'an nan ya ce to yi ban kwana ya tafi Falal ya san uwarsa sarauniya ce kuma yana zato lalle ubansa ya kasance sarki saboda haka uwar ta ji tsoron kada ta faɗa masa ubansa ba sarki ne ba wani mayaki ne kuma talaka ya yi fushi ya kashe kansa ya dai shiga duniya ya ta yaƙe-yaƙe ko ina ku sai nasara yake samu har ya shahara kwarai duk kasashen birnin Cape da na Kanifo suka kare da shi suna tsoransa iyaka sai ya shiga ko'ina cikin kasashen na ya barna ba mai iya taransa a lokacin Iliya kuma yana can ya nutsa cikin duniya yana takaro da mazambata masu cutar jama'a ba dalili shi baya zalunci baya son ko mai zalunci dan haka ba shi da abokin gaba sai azzalimi wata rana da maraice yana zaune yana shan iska sai birnin Cape ya fado masa a rai ya tuna waldima sarkin Cape da irin hargitsin da ya sha da gaji dan fashe sai ya ce a ransa lalle na dade rabona da wajejen nan ya kamata in je in ga irin halin da suke ciki gari na waye-waye shiga kamaru ya rike takobi da mashi da kulki ya saka makwalelin zami yana birnin Cape a ranar da Iliya ya isa garin ya tara sarki ya yi kiran dina ya tara sarakunan kasar da 'ya'yan sarki da malamai da tajirai da jarumai waɗanda suka yi wata bajinta ko waɗanne an shirya musu rankin wurin zamansu daban kowa ya shiga kayan ado masu tsada sarki da sarauniya kuma suna zaune bisa kujeru a gefe guda sai barori ke raba abinci iri-iri da zuwan Iliya bai jira an yi masa iso ba sai fada cikin ɗakin dina bai zame ko ina ba sai wurin sarki ya dan sunkuyar da kansa kaɗan kana ya zauna gab da shi waldima bai gane shi ba ya dube shi kawai a mara hankali ya ce na yi murna da ka samu dama ka zo wurin wannan biki da na shirya don manyan mutane da jarumai da attajirai zan sa a baka wuri daga can gefe guda zaka ci ka sha kyauta ko da yake baka tsaye daga cikin irin mutanen da aka shirya dina domin su amma kuma kai daga ina kake mutumin wannan gari ne a halin wacce zuriya ce kai jin haka sai Ila ya fushi ka dai tabbata babu jarumi kamar sa duk cikin tara sa'an nan bai kamata sarki ya manta da shi kuma kamar sa ma a ce a ware shi waje daya ya kuma ci abinci kyauta sai ce kai Waldima ni ne zan ci abincin ka kyauta ni za a fada wa haka a cikin mata da fajar wannan suka ji an ce musu mata sai da suka dubi Iliya da fushi ɗaya daga cikin su ya miƙe ce kai sarki kake fada wannan magana ƙarya kake ina kaga mata anan sai ko in kana hauka ne zuciyar sarki ta harzu ya kira jarumai shida yace su fitar da Iliya waje suna matsawa Iliya ya zubar da su matattu duka Iliya ya sake ce jarumai goma su kama shi su kuma nan take Iliya ya kai su lahira wuri fa ya mutse kura ta sama sai rincimi ake aka tattaka waɗansu suka mutu waɗansu suka gudu Iliya ya fita abin sa ya hau dokin sa ya tafi kasuwar garin ya sayi abinci ya tara mutanen garin yace su tace waɗansu suka ce suna tsoro kada sarki ya ji labari ya aiko a kama su Iliya ya ce musu ku yi ta ci ba ku gobe war haka ni ne sarkin birnin Kif zan ku naɗa muku sarautu saboda tsoro tilas suka ci abinci sai da aka dade sa'an nan suka saki jiki sosai suka yi takwasa gara amma shi Iliya bai ci abincin ba sai tafi wani gida da ake yin abincin sayarwa da shaye-shaye iri-iri masu tsada yayi tasa dinar aca abin duniya fa ya sha Waldima kai ga dai gawar mutane nan hullu an bari a gidansa gashi yana jin yunwa bai ci abinci ba an kashe kuku da suboyi duka sai Waldima ya leko ya tambayi waɗansu mutane ko sun san mutumin nan da ya musu wannan aiki sai wani mutum ya ce Allah ya baka nasara ai Iliya ne wanda ya taba zuwa nan da gagararren dan fashin nan gogaji sarki ya ce haba sai haka na san ba me iya yin haka sai shi sa'an nan ya tambaya ko wani zai iya zuwa ya rarraso shi zo da shi duk fadawa sai kowa ya shiru suna tsoraran su can sai wani ya ce zai tafi da ya kusa da Iliya sai ya laɓaɓa ta bayansa har ya kai kusa da shi ya ce ka zo sarki na kira sai ya juya da gudu Iliya ya yi shiru yana jiran ya ga wanda aka aiko ya kewaye faɗa masa amma bai ga kowa ba ya waiga bai ga kowa ba sai ya ce haka nake zato wane yaro wane sunansa da ya tsaya da bai kai labari ba Iliya ya aika Waldima cewa yana tafi amma ya sa a yi shela tukuna birni da kawai duk kowa ya tara a kofar fadarsa shi ma zai yi tasa dinar masu yin abincin sayarwa su kuma a faɗa musu duk su yi mai kyau mai tsada shi zai saye duk ya ba mutane aka faɗa sarki nan da nan da rawar jiki ya sa aka yi shela aka sanar da kowa abin da Iliya ke so ya yi har waɗanda ba su taɓa yin abincin sayarwa ba rannan sun yi mutane kuma har waɗanda suka daɗe rabansa da zuwa birni sun zo filin fada da ya cika makil Iliya da kansa ya nuna kowa inda zai zauna ya rarraba mutane ƙungiya-ƙungiya ya sa sarki daga can gefe kamar wani almajiri sa'an nan ya shiga raba kayan dina da aka kare Iliya ya ce wa sarki to yanzu fa na huce tun kafin mutane su watse sai sarki ya miƙe ya ce a faɗa mutane ya yi murna da wannan dina ta Iliya amma yana so gobe a sake taruwa zai yi wata dinar saboda murnar zuwan wannan babu kashe gari mutane suka sake taro fiye da jiya sarki ya sa aka shirya dina da ba a taɓa yin kamarta ba a ƙasar aka shirya wa kowace ƙungiya wurin zamanta daban sarki da sarauniya da Iliya kuma a ran nan wurin zamansu guda ne aka ci aka sha aka yi ta shagali can da Iliya ya gajiya ta buge kowa a taron har da sarki sai tashi tsam ya silale ya fita ba wanda ya san inda ya nufa dan kada ma a gane shi sai ya shiga irin ta alhazai ya nufi wani ƙauye kusa da birnin Kif da giya ta saki sarki ya duba bai ga Iliya ba ya sa aka dudduba ba a gan shi ba aka debi sawu har hanyar dan kauyen nan amma ba a ga kowa ba sai wani alhaji aka koma aka fada sarki abin duniya ya rute wa sarki yayin zato ko Iliya bai huce bane Iliya bai tsaya ba sai wani gida inda ake sayar da wata irin giya mai tsada wanda sai sarakuna ke iya sayanta yace da mai giyan nan yana so zai sayar mai giya ya dube shi ya ganshi tsofai tsofai ba alamar anini tare da shi sai ya daka masa tsawa kai da tijo tafi inda zaka tunda wuri kai ba irin ku nake sayarwa da giya mutum ka tsofa amma baka san ka tsofa ba ka taho da hanci din majina gatsin ma kace kana san giya to ba za a sayar maka ba sai Iliya ya kara marere cewa ya rarashi mutumin nan amma ya hana shi sai Iliya ya fadi ya linshi ido yayi kamar ya suma mutanen da ke wurin suka ce wa mai giyan nan idan baka bashi ba zai mutu kaga ka jawo wata rigima kenan aka debo giya aka sawa Iliya a baki nan da nayi farfado aka karo masa mai yawa ya sha ya koshi har ya bugu shikenan sai ya shiga kantin giya ya kwance sa ya tashi a barci da dare ya kware masu kantin suka tada shi ya ki tashi sai suka rufe kantin da shi a ciki tunda asuba Iliya ya tashi ya sa kafa ya buge kyauran kantin nan a cikin kantin akwai waɗansu gangunan giya manya manya waɗanda komai karfin kato ba zai iya daga ganga guda ba balle ya tafi da ita Iliya ya kwashi guda uku ya makale kowace daya a hammata ya rika tura daya da kafarsa yana tafe yana cewa duk wanda ke so ya sha giya ya zo nan har wanda baya sha ma in yana so ya zo daga can masu giya suka je suka biyo shi suka yi su kwace gangunan giyar su a bayan faskara sai suka tafi suka kai kara wurin alkali alkali ya aika aka rara so Iliya da jin labarin sai Waldima ya tsargu ya tabbata ba mai iya yin haka sai Iliya dan haka da zuwansa sai ya ce haba Iliya da ma ka komo cikin kamarka ta sosai sai Iliya ya gushe da dariya ya komo kamar yadda kowa ya san shi ya biya masu giya kudin su ya ba su sauran giya da dare yayi bayan an gama hira duk fadawa sun watse sai Waldima kadai da Iliya Waldima ya ce masa ina so ka taimake mu ka kubutar da mu daga sharrin wani rikakken dan hari wanda ake kira falalu ko ina ya ratsa cikin kasan nan sai ya rika kwace yana raba mutane da dukiyarsu ya kuma ba su kashi ya dame mu kwarai ba muku da wani wanda zai iya tarasa sai kai kadai Iliya ya murmushi ya gyara zama ya murza gashin baki ya san ranarsa ta zo ya ce wa sarki Allah ya baka nasara an gama Allah dai ba mu sa'a ina so daga cikin jarumanka da kake takama da su ka zako min shida mu tafi tare amma mutanen nan guda shida ba dan komai Iliya yake bukatar su ba sai dan ya jarraba jarin takasu Waldima ya umarci jarumai shida su shirya su bi Iliya da lokacin yayi jaruman nan suka shirya Iliya na gaba suna biye da shi suka nufi hanyar da falala ke wucewa can wajen asuba sai suka ji motsin falala tafe yana keta itatuwa kamar turan giwa yana tafe yana shakar iska a bensa dan ya san ba mai iya taransa da fada ya zo ya wuce ta kusa da inda su Iliya suke koyi bai gansu ba sai Iliya ce da jaruman nan wa zai iya bin sa ga inda ya nufa in kuma ya ga da dama ya tone shi da wani duk sai suka shiru aka rasa wanda zai ce zai bi shi sai wannan ya dubi wannan wancan ya dubi wancan Iliya ya dubi babban sai ya ce tafi jarumin nan bai gardama ba ya tashi ya kara jan majayin dokinsa ya hau ya bi sawun falalu amma duk zuciyarsa tana dardar yana tafe yana kullan kullan yadda zai yi a zuci ya dai tabbata idan suka yi ido hudu da falalu shi ba zai kwana ba ya ta tafiya har ya fara hangin falalu can sai hangi falalu ya tsaya ya dubi kansa ya kuma dubi kayan fadansa ya dubi dokinsa ya dariya ya zabar dokinsa kadan ya yi taɓi ya je humashinsa sama ya bi ya cafe yana kirari yana cewa yau ko da Iliya ta haɗa mu makara yau ina zan gamu da Iliya sa'a da jarumin na ya ji falal ya ambaci Iliya sai ya tuna shi ma jarumi ne nan da nan zuciyarsa ta motsa daga can ne sai ya ce falalu ƙaryarka ta sha ƙarya maza bisa kanka idan ka sake kuka yi arba da Iliya sai dai wani ba kai ba falalu fa ya juyo a fusace ya ga mai magana yayi wata irin kururuwa mai ban firgici kamar arada ta fadi sai haiki rika fita daga bakinsa har da wata irin walkiya kamar hadari ya taso akwai wata korama kusa da shi nan da nan sai ruwanta ya kada yana kumfa yana hujarumin na asukwane shi kuma ya juya a guje ya koma wurin sila saboda sauri har dokin sai ya sassarfa ya fadi ya dai tashi da rawar jiki ya saki hawa ya ci gaba da sukuwa har ya kai wurin ila yana haki kamar ransa ya fita da ya farfado kadan ya fada ila abin da ya faru duk abin nan ila zaune yake ko da ya ji labarin ku sai murmushi ya ƙara kishin gida ya rika wasa da kafarsa ya dubi jaruman nan ya ga duk sun rude kowa ido ya fito ya ce Allah sarki tsufa ya zo mana gashi kuwa ba mu da magana sai wobe ya tashi ya tafi wurin kwalele ya shafe shi ya masa kirare kwalele dokin gida kwalele dokin yaki ba ni sai shi ka bani ku ba da aranka kwalele ya haniniya kamar ya san abin da Iliya ke faɗa daga nan Iliya ya gyara ya ɗauko siddi ya aza ya ɗaura ta mun ya saku kulki ya rataye takobin wargaji ya ɗau mashi da kwari da baka ya zabara ya nufi wajen falon da suka kusa haɗuwa sai Iliya ya fara harbowa yana cewa kai lalataccen mardi ɓarawo don me ka shigo ƙasanmu ba da izinmu ba falon ya ƙara harzuka ya cika da fushi ya zaburo dokinsa Iliya kuma ya kwararu kwalele za a yi karan battar ƙarfe suka haɗu suka ja baya kowannen zai ja kulkinsa suka ta rusa juna kowanne aka buga sai ka ji kamar ana fasa dutse da nakiya dajin wurin duk ya ruɗe da aman duka da rurin mazaje itatuwa da ke kewaye da wurin duk aka tattake su suka yi ta yi har duk kulaken nan suka kare babu wanda aka yi wa rauni kana suka jawo takuba ji kake kakas suna sare juna idan takuba suka gamu sai tartsatsin wuta ya tashi sama kamar walƙiya kafin ajima takuba suka lalace kowannen su kuma ya sunkuci mashi suka yi ta suka juna har ma sun suka karere daga nan sai suka yi cirko-cirko suna kallon juna kamar zakaru da suka huta sai suka kama faɗa hannu da hannu suka yi ta yi har dare ya yi gari ya waye rana ta fito ba su rabu ba suka sake wuni suna ta damba da kokawa har dare ya yi ba su rabu ba sai da suka kwana uku can falal ya tuna shi yaro ya kwashi Iliya ya sama da shi ya fada da kasa ya bi ya danne ya zaro wani gajeren gatari ya kirba masa kirji saboda zafin naman Iliya da iya yaki ya goce gatarin ya sare kasa ya rike hannun falal da kyau ya dube shi ya dariya ya ce kai yaro manya gabanka kura ba farkakkare ba ce dan farka rubutaccen al'amari ba shi canjuwa samari daga ina ka fito mutumin wacce kasa ce kai waye haife ka falal ya ce yaro yana bayan uwarsa kuma ba ruwanka da kasanmu ko iyayena woho ai sai ka ce ya watsa wa Iliya wuta ya fusata ya sunkuci falalu ya wujujjuga ya kwara da kasa ya bi ya taki tsoho mai dakawa yaro kashi ya ce manya ke magana da kai yaro ka faɗa min abin da na tambaye ka ka huta falal ya cire kai dubi Iliya ya ce kai da tijo ko giwa ta san zaki ai ba kamata ke magana biyu abinda na faɗa maka da farko shi ne Iliya ya ƙara fasata ya tallabo kan falalu zai masa fashin albasa da wani irin mulmulallen karfe wanda aka yi don irin wannan rana falalu fa ya ga halaka a fili sai ya ce tsaya ka yi min rai zan faɗa maka sannan Iliya ya saki kan tilas ba haƙuri ba bugu mai kashe kura baban falal sai dubu ta taru muryar falal na rawa ya ce uwa ta sarauniya ce amma ubana wani mayaƙi ne shahararre ya kuwa mutu da na girma ni kuma na ce sai dai in mutu wurin yaƙi kamar sa lokacin da zan fito daga gida ta yi min addu'a ta kuma yi min wasiya cewa duk inda na gamu da wani da ake kira Iliya ɗan mai ƙarfi ya roƙe shi gafara mace kada in yi faɗa da shi wai shi kaɗai zai iya halaka na cikin duniya wannan shine iyakar abinda zan iya faɗa maka game da labarin da jin haka sai jikin Iliya ya sanyi ya gane lalle falal dansa ne sai ya tasa shi a gaba sannan ya rungume shi yana kuka ya sumbace shi yace dana Allah ya ba mu hakuri mu duka wannan abu rashin sani na gafarce ka duniya da lahira na kuma yi murna kwarai tunda na samu mai gado na sa'an nan kuma ya fada masa yadda aka yi kare a sarauniya da irin halin da ya barta ya shigo duniya daga nan yace to yanzu sai kai shiri ka tafi gida ka gaishe ta kwarai kace idan Allah ya yarda wata rana za mu haɗu da ita falal ya tashi ya kakkabe kura ya durkusa ya bankwana da ubansa ya hau dokin sa ya tafi to abinda sarauniya yake gudu ya faru dama ba ta so falal ya gane Iliya ne ubansa ba wani sarki ba gashi ko yanzu ya gane haka da ya sassa kofar gidansu ko sauka bai yi ba sai kira da ƙarfi ya ce ya ke wannan tsohon banza munafuka ashe wani mutsayacin talaka kika aura aka same ni ba sarki ba to fito asirin ki a tuniya ta fito da rawar jiki tana kuka ta rukusa gabansa ta ce gani falala bai yi wata ba sai ya ɗauke kanta da takobi duk abin nan bai sa zuciyar falala ta yi taushi ba balle ji tausayi sai ma ya juya ya ce bari kuma in koma in kashe Iliya shi kuma ɗaya munafiki ya juya linzami ya kama hanyar da ya fito ya yi ta tafiya kwana da kwanaki har ya isa garin da Iliya yake a lokacin ya tarar da Iliya yana kwance yana bacci sai ya shiga ya dubi kirjin Iliya ya kafta masa gatari ko da falalu ya sari Iliya sai ya samu wata ɗamara ta ƙarfe da ke kirjinsa ɗaure kamar gaba-gaba gatarin ya tsalle sama kamar an sari dutse Iliya farka daga bacci ya ga falalu ne tsaye yana rike da gatari ya rube kama kafadarsa guda ya yi hajijiya da shi ya fada shi ga bangon ɗaki gwam nan take falal ya mutu ko shura bai ba shi kuma iyakarsa kenan da yake mutanen ƙasar ba su san kamar falal ɗan Iliya ba ne sai suka yi ta murna suka ƙara ɗaukaka shi saboda ya kashe shi nan ta falal ta ƙare Iliya kuwa ya ci gaba da yaƙi da gwagwarmaya cikin duniya wata rana Iliya na zaune yana shan iska a wani katon lambu a bakin kogi yana kallon yadda kwalele ke ta yawo bisa ruwa ga tsuntsaye iri-iri suna kiwo sai ya tuna da yaƙi ya tuna irin haɗarin da ya shiga da kuma wanda zai shiga ya ce Allah sarki tsufa dai na tsufa doki na kuma ya tsufa amma gashi zuciyata bata gaza ba ya yi farat ya tashi ya ce zama wuri ɗaya tsautsayin jiki ne ya kamata mu shiga duniya mu ga abin da take ciki da isarsa gida sai ya jefa kwalele siddi ya yi shiri ya kama hanya ya ta tafiya tun yana ganin alamar karkara har ya zama na baya ganin komai sai daji ya yi ta tafiya har ya tar da wani wuri inda hanya ta kasu uku ɗaya ta nufi dama ɗaya hagu ɗaya rukuta miƙe gaba tutar a daidai wurin da hanyoyin nan suka haɗu an yi rubutu bisa wani dutse mai faɗi an ce wanda ya bi hanyar nan wacce ta hannun dama zai samu isasshiyar dukiya wanda ya bi hanyar hagu zai samu mata wadda ba kamata wanda ya miƙe tutar kuwa zai gamu da mutuwarsa Iliya ya tsaya ya karanta ya yi shiru yana tunani sa'an nan ya ce ni da nake tsoho me zan yi da dukiya me kuma zan yi da mace bari in bi hanyar da zan gamu da mutuwar tawan gani na sani dai ku shawo baɗi sai baɗi mai rabon ganin baɗi sai ya gani Iliya ya saka makwalele linzami ya zarce sosai ya tafi can ya shiga cikin wani surkukin daji mai duhu ba zato sai gashi gaban taron yan fashi mutum 4000 da babban su guda kowanne yana rike da kayan fada iri-iri suna jira ne kawai wani ya fado da bakunci lahira wasu an kara ba sai ga Iliya gab da su sun yi mamaki don sun tabbata ba mahalukin da ke iya shiga dajin suka daka masa tsawa suka ce kai mai dokin nan tsaya Iliya ya tsaya cak har suka zo wurin da yake suka ga dokin ba irinsa duk cikin yankin ƙasar suka ce ina zaka me ya kawo ka nan wurin Iliya ya ce na biyo hanya ne zan wuce ban san zan gama da ku ba sai babban sai ya ce ba kwa gani har wani kallon hadarin kaji ma yake mana Iliya yana yi mana dan wani gani gani ne Iliya ku lalle a kaikece ba a yake musu ya sun kuyar da kansa ya ce ha ba samari tsofai tsofai da ni gani gani me zan yi muku ba ni da komai sai yan kudin guzuri fan dari wannan tamara ta zinariya da kuke gani duka duka kudinta bai fi ban 500 ba riga ta ku tsohuwa ce kudinta ba zai shige fan 3000 ba takalma na da hulata kudin su da kyar zai fan 10 waɗannan likafin da kuke kallo tsohuwa azurfa ce jauharin da aka lallika musu shike sa kuke ganin su kamar wani abin kware kudin su fan 1000 ne kawai sabbi na ko da yake na karfe ne ba zai wuce fan metan ba dutsen nan da ke bisa kan doki na kuwa kun dai san darajar sa ba shi da wani amfani sai dan ya kara dokin gani idan dare yayi dokin ko ba shi da wani amfani in ba auri na ba to me zai sa ku tare ni ni ba na da komai ina roƙon ku ku kyale ni wuce yan fashi suka ce wa Iliya tunda muke tare mutane ba mu taba samun sakare mahaukaci kamar ka ba babban sai ya ce su kama Iliya to a kusa da wani katon itace ko suke tsaye wanda ba ka masa duburin da ganin jama'an nan ta yi kuro za su kama shi sai yobe zaro kibiya ya dubi katon kicin nan ya saka masa itacen ne ya ratattake fadin rica kamar dai tsawa ce ta faka masa karfin iskar fadawar iccen nan da ƙara faduwarsa ta sa ƴan fashin nan duk suka fada ƙasa su ba suka farko sai babban sai ce Iliya mun yadda kai ne shugaban muna roƙonka ka zauna tare da mu ka zama babban mu muna da dukiya zinare da azurfa da lu'ulu'u da jawhari da tufafi ga kuma dabbobi diyan muka taru ko mun shekara 10 ba za mu iya gama kida zinare da ke gare mu mun yadda ka ɗebi duk abin da kake bukata mu dai ka zama shugaban Iliya ya dariya ya waƙar nasara irin ta mayaka sa'an nan ya ce ɗan kwana ba na so in wahalar da kai dan tsaron dukiya ko kiwon dabbobi ni bukata ta in yawo cikin duniya in yaƙi dukiya kuma da dabbobi tajirai da makiyaya su tsare na gode muku kwarai sai wata rana suka yi ban kwana da karya linzami ya koma da ba ya zo wurin dutsen nan na mararraba mai rubutu daga gefen inda aka rubuta wanda ya bi hanyar da ta miƙe totar zai haɗu da mutuwarsa sai ya rubuta ni Iliya ɗan mai ƙarfi na bi hanyar nan da ta miƙe amma ban gamu da mutuwata ba daga nan ya karya linzami ya bi hanyar da ta nufi hagu inda aka rubuta za a samu mace ya ta tafiya bayan kamar kwanaki biyu yana tafiya ran nan sai gashi ya tunkari wani irin gida mai ban mamaki shi dai ya fi girman gida amma bai kai gari ba ginin gida duk an yi shi ne da wani irin farin karfe sai kyalle yake kamar madubi rufin gidan kuma shi kansa da zinare aka yi ga tagogi kuma na madubi kowace an sa mata labule iri daban akwai faranni iri iri kewaye da gidan akwai kuma lambu cike da kayan marmari Iliya bai tsaya ba sai ta sama kofar gida tun kafin ya kai sai ga yan mata 40 kowace ta ci ado daga kayan gwal sai tufafin farin siliki sai alhari ne su fito taryarsa suka kewaye shi suna yi masa maraba har suka iso kofar sarauniya matan nan suka rike masa siddi ya sauka aka faɗa sarauniya jim kaɗan sai ga sarauniya ta fito Iliya ya dube ta da kyau yaga tunda yake yawo cikin duniya bai taɓa ganin mai cikakken kyawun halitta kamar ta ba irin tufafin da ke jikinta sai wanda ya gani ƴan mata biyu suna biye da ita daga baya suna gyara mata tufafinta da ke jan ƙasa gashin kanta kuwa harbasa daga duganta da zuwa ta rungume Iliya da murna ta sumbace shi ta kama hannunsa suka nufa cikin gida sai kace wanda ta ga wani tsohon masoyinta aka kai Iliya cikin wani irin daki na hutawa shafaffe da zinare kowace kusurwa kuma an kafa mata shama kasa kuwa an bi duk an shimfata darduma da kilisa ga kujeru waɗanda in ka zauna su zauna idan kuma ka kwanta su kwanta akwai teburi a tsakar ɗaki na farin karfe an rufe shi da zani na farin siliki an jera abinci da na sha iri-iri waje ɗaya kuma ga wurin wanke hannu ga sabulu da tawul a rataye suka zauna kan kujeru ga teburi na a gabansu suka shiga shaye-shaye da cece waɗanda Iliya bai taɓa sanin su ba tana yi masa gaisuwar maraba da murya mai taushi duk abin nan Iliya sai kallanta kawai yake yana lura da irin abin da take nufin kulla masa gaskiyar Iliya ashe matar hila ce kawai tana yi masa hila ne don ta zambace shi ɗan fashin nan su ne suka aje ta suka gina mata wannan katafaren gida suka samo 'yan mata don su riƙe mata aikace-aikace suna kuma taya ta zama duk faɗin gidan ko ba namiji ko ɗaya an shirya shi sosai yadda duk wanda ya zo gidan nan ko sarki ko attajiri ko malami ko jarumi lalle zai halaka abinda ya bari kuma ya zama ganimin matan nan da 'yan fashin nan akwai wani ɗaki wanda aka shirya musamman wanda na ake halaka duk waɗanda suka je an ƙawata ɗakin ƙwarai da gaske an sa kayayyaki iri-iri masu tsada akwai gadon ƙarfe wanda aka yi wa shafan zinare ga kilisai da barguna ko'ina an cika ɗakin da su matasan kai kuwa ko'ina an jingine akwai kwalaba ta turaren wardi daga ƙololuwar ɗakin karate an huda bakinta tana ɗiga kaɗan-kaɗan kan gadon kuma ga fitilu masu haske a kowace kusurwa gadon nan yana bisa wani ƙaton shishshike ne na ƙarfe wanda ke juya shi ko'ina ga zannuwan gado masu tsada an rufe shishshiken nan yadda ba za a gan shi ba to dabara kashe mutanen duk a wurin gadon nan take akwai wata ƙatuwar rijiya daga ƙarƙashinsa kamar girman ɗaki daga can ciki zurfinta kuma ya fi gaba 300 an rufe bakinta rub da shimfiɗa an shirya gadon yadda idan mutum ya kwanta har gadon ya rabu da bangon nan na ɗaki to sai ya kife mutum ya faɗa cikin rijiyar sa'annan kuma gadon ya koma yadda yake duk abin nan Iliya kamar ya sani da sai Iliya suka ƙare cin abinci suka shiga hira tana ba shi labarin duniya shi kuma yana faɗa mata waɗansu labaru irin waɗanda ya kamata ya faɗa mata sai ya riƙa yin gyangyaɗi da ganga kamar yana jin bacci sai ta ce da Iliya ya kamata su tafi ya kwanta don ga alama ya gaji Iliya ya ce to da kuwa na so ta shige gaba ya bita har suka shiga ɗakin nan inda rijiyar take ta ce masa ga gado kwanta ka huta ai ka wahala har za ta fita sai ta ce masa ab yau ko ana sanyi-sanyi sai ka matsa daga can kusa da bango akwai murhun wuta daga cikin wancan ɗakin da ke game da wannan za ka ji ɗumin wutar ka gasa jikinka don ka ji daɗin barci ma Iliya ya ce ai ba na so in cika barci saboda kullum dare na kan fita waje in duba dokina kafin ta juya sai wuf ya fusgo ta ya jefa bisa gadon ya danna wajen bangon nan inda ta ce shi ya kwanta ko kafin ta yi ƙara gadon ya tuntsiri ya kifar da ita ta faɗa cikin rijiyar shi ku sai ya tsalle waje ɗaya gadon ya koma inda yake da ya ga haka sai ya koma waje ɗaya kwanta ya ta sharar barcinsa da gari ya waye Iliya ya fito ya kira 'yan matan nan da fuska murtuke ya ce ku kawo min mukullin ɗakin nan na ƙasa saboda tsoro da ruɗewa ba su tsaya wata-wata ba sai suka kawo masa ya ce su nuna masa wurin da ake buɗewa suka nuna masa ya ga ashe waɗansu irin manyan ƙarafa ne kamar a zaro da su aka yi ƙyaura ya fusata ya watsar da mukullan ya sa ƙafa ya ɓalle ƙyauren ya shiga ya tarar da mutane jingin suna zauna cikin rijiyar ba koshin fada. Waɗansu suna kuka, waɗansu suna ta salati, waɗanda suka daɗe ƙwarai suka saba suna ta waƙe-waƙe. Kuma kusa da su ga gawa waɗanda suka mutu, waɗansu sun bushe, waɗansu kuma ɗanyu suna ta wari. Iliya ya daka musu tsawa ya ce, ku fita, kowa ya san inda yake. Nan da nan sai wuri ya ruɗe, suka tashi a gigice da rawar jiki, wannan ya ture wannan, wannan ya ture wancan, suna ta fita. Kowanne ya fita waje ya ga hasken rana, kowa ya waya baya yi balle ya tsaya ya dubi inda zai nufa. Sai ba zama kawai ya nufi inda ya sa gaba, sai kaga sarki ya tattara buje ya soke ya sheka da gudu, bai san ko wajen ma da yake nufa ba. Jarumai ran nan babu ko ta da hannu balle a tuna da kayan faɗa. Daga nan sai Iliya ya samu waɗansu ƙosassun dawakai guda uku, ba sa komai a kirki sai harbin iska, ya kamo matan ne ya sa sarƙa ya ɗaure hannayenta ya ɗaura wa doki guda, ya kuma ɗaura kowace ƙafa da sarƙa ya ɗaura ga doki guda. Kana ya buge su suka watse gaba ɗaya, kowanne ya nufi wurinsa daban. Shi kusa ya kawo da kai don kada ya ga irin mutuwar da za ta yi. Sa'an nan ya shiga gidan ya kwashe duk dukiyar da ke ciki da duk abubuwan da ke da amfani, ya raba ya aike wa kowane mutum da aka yi wa makirci, ya faɗa cikin rama. Amma shi ko allura bai ɗauka ba, da kuma watsa duk 'yan matan da ke cikin gidan, ya sa wa gidan wuta ya ƙone shi, ya kama dokinsa ya hau ya koma wurin dutsen nan na mararaba, ya sake rubuta, ni Iliya ɗan mai ƙarfi na bi hanyar da ta nufi hagu amma ban samu mace ba. Daga nan ya tsaya lokaci mai tsawo, sa'an nan ya ce, duk na bi hanyoyin nan biyu amma ban samu abubuwan nan da aka ce ana samu. Bari kuma in nufi wadda ta nufi wajen dama, ko kila na samu abin da aka ce. Iliya ya kama hanyar da ta nufi wajen dama, ya yi ta tafiya har ya iske wani kurmi. Bayan shi kuma ya ƙetare wani kwari mai zurfi, da ya wuce wannan kwarin sai ya iske waɗansu ramuka manya-manya kamar rijiya wajen guda ɗari, duk ciccike da zinare da azurfa da jauhari da lo'olo. Sai ɗaukar ido suke tal tal tal. Daga gefe guda sai ga an rubuta, wannan dukiya duk ta Iliya ce. Shi kenan sai ya sauka ya bi ramin nan da ɗaiɗai da ɗaiɗai, ya ga irin tarin dukiyar da ke cikin kowanne, ya yi mamaki matuƙa, ya kuma rasa yadda zai yi da ita. Ya ga ko mutum dubu suka kwana dubu suna aiki a wurin, ba za su iya ɗebe rabin dukiyar ba. Ya tsaya ya yi tunanin abin da zai yi, sa'an nan ya hau dokinsa ya koma birnin Kebbi, ya faɗa wa Waldima, ya ce kuma yana son mutane dubu waɗanda za su yi aikin tonon wannan dukiya. Nan da nan aka shirya masa su, suka tafi wurin suka kama tonon dukiya, suka yi ta aiki ba dare ba rana har kamar wata uku, amma ko rabi rabi ba su ɗebe ba. Iliya ya sake koma wurin Waldima ya samu waɗansu mutum dubu, suka haɗu suka shiga aiki, da suka kwana kamar 50 gaba ɗaya suna aikin ba su ƙare ba. Sai suka kwashi iyakar abin da suka haƙo suka kai birnin Kebbi. Iliya ya danka duk dukiyar ga Waldima ya ce, ga ta nan a ɗiba a yi masallaci, sauran kuma a raba ga jeyu. Shi baya buƙatar ko da allura daga ciki. Waldima ya sake shirya wata dina wadda tafi duk wanda ya taɓa yi a baya, saboda murnar dawowa Iliya da kuma irin taimakon da ya bayar ga gajeyu da mutanen gari. Sarki ya aika wa manyan mutanen ƙasar da tajirai da sarakuna da suka taru, ya yi shagali har ya rika raba kyautar kaya da kansa don murna. A ran nan duk 'ya'yan sarakunan da suka halarci wannan taro, sai da Waldima ya ba kowannensu sarautar wani gari ko wani ƙauye. Tajirai kuma ya ba su manyan riguna, jarumai kuwa ya ba su dawakai da sulukuna da kayan faɗa. Da ya zo kan Iliya, saboda ya san ba wani abin da zai bashi ya biya shi, sai ya kawo wata riga mai kama da alkyabba ta fatar zaki wadda aka yi wa ado da fatar damisa ya bashi, wanda ya tace shaida shi ne babba daga dukkan jarumai. Iliya sun kuyar da kai ya amsa, ya yi godiya da murna. Bayan an jima sai Iliya ya tashi tsam, ya tafi wajen masu dafa abinci, yana rike da kyautar da sarki ya masa. Ya cira ta sama ya ce, yadda na ɗauki wannan alkyabba da waldima ya bani dan girmamawa haka zan dauki babban makinnan nasa in kashe shi in kama dukkan ahalin sa in Allah ya so sai ya zama karkashin mulkin waldima to cikin madama abincin na akwai wata mace makira nan da nan sai ta ruga wurin waldima tace masa ga jarumin nan can a madafi yana cewa sai ya kashe ka ya kashe dukkan zuriya a lokacin kwagiya ta riga ta ratsa shi sai tangadi yake yace wa jaruman da ke wurin su tafi su kamo ila su tafi da shi kurkuku irin kurkukun sa kwarami ne akan haka mai zurfi kamar rijiya fadin sa kamar daki ciki ake sa mutun a rufe kamar kabari ila ya dubi jaruman ne murmushi kamar wanda ya ga ƴaƴan sa suka durkusa duk gaba ɗaya suka ce suna roƙon sa arziki ya taimake su ya fidda su daga fushin sarki kada ya kashe su suka roke shi yadda su tafi da kansa har wannan da sarki ya umarni amma daga can su bar shi ya tafi su kuma sai suka koma suka ce waldima sun aikata abin da ya umarce su ila ya dariya ya ce haba yara yana fi gaban haka amma saboda roƙona da kuka yi zan yi kamar yadda kuke so ya shige gaba suka bi har wurin da sarki ya ce amma da suka ce Iliya ya tafiyarsa sai ce shi ba zai tafi ko ina sai dai su haka rami su rufe shi kamar yadda aka umarce su suka yi ya ce lallai sai dai su haka rami ya shiga sarki da suka ga ba yadda za su sai suka haka rami ya shiga suka mai da itatuwa da ƙasa suka rufe bakin rufe suka tafi wurin sarki suka faɗa masa sun gama aikinsu waldima ya ta gode musu har ya kawo kyauta mai yawa ya ba su bayan da aka watse sai matar waldima ta tafi ta faɗa waɗansu amintattun bayanta waɗanda ba sa saba mata balle su tona asirinta ta nuna musu wani wuri ta ce su yi ta haƙa wurin daidai yadda mutum zai shiga har su kai daidai inda ramin da Iliya yake su ƙusa suka shiga haƙa rami suka ƙare ta shiga wurin Iliya tana kuka ta gaishe shi Iliya ya rarashe ta ya ce ta bar kuka wannan duk babu komai ya bayyana mata da bai yadda ba in duk duniya za ta taru ba mai iya kawo shi nan har ya ce na zo wannan wuri saboda dalili biyu na farko saboda mutanen nan da aka turo su sun roke ni na ji tausayinsu kada fushin sarki ya shafe su ya kashe su na biyu kuwa ni tunani tun ran da Allah ya haɗa ni da waldima ban taɓa tunawa ko a raina cuce shi ba na kuma dubi irin alherin da ya shiga tsakaninmu amma ya ce ya yi min haka su ne abubuwan da suka sa har na haƙura na zuwa wannan wuri sarauniya ta ce ba komai kullum zan kawo maka abinci da abin sha da kaina akwai ranar da waldima zai neme ka zai yi kuka da hawaye don rashin ka ba kwa da daɗewa ba suka yi ban kwana ta tafi gida daga ran na a kullun da daddare sai ta kawo masa abinci da abin sha irin wanda ko waldima ma baya cin irinsu ta kuma kai masa shimfiɗu da gado da dukkan abubuwan sha'awa to sarki waldima yana da wani abokin gaba sarkin wani gari mai ƙarfi wanda ya fi shi mayaƙa kwaran bayan kamar wata uku da rufe Iliya sai sarkin na ya aiko waldima da manzo cewa gashi nan tafi ya shirya ko da ƙarfin hatsi ko da yawan mayaƙa kai ko sama da ƙasa za su haɗu sai ya kama waldima da hannunsa zai kowa shi gidansa ya kame ahalinsa duka ya ƙone garin a dai sauran maganganu iri-iri baƙaƙe marasa daɗi waldima ya shiga gida ya kira sarauniya ya faɗa mata duk abin da yake ciki bata nuna masa kamar Iliya na da rai ba ta ce to ya kenan kaga da Iliya na nan da sauki waldima ya ƙara ruɗewa ya rasa inda zai sa kansa abinci ma ya gagare shi ce da dare ya shiga ɗakin sai ya lamu ya kasa barci can tsakar dare ya tashi ya zauna ya ta rusa kuka sarauniya ta je ta shiga wajensa ta ce ba kuka za ka yi ba kamata ya ka aika wurin da aka rufe Iliya watakila har yanzu bai mutu ba ka sa a rarraso shi kila ya haƙura ya taimake ka sarki ya dube ta da fushi ya ce ki ta shiki ba nuni in ba sakarcin ku na mata ba kin taɓa ganin an rufe mutum cikin rami wata uku ba ci ba sha ba iska sa'an nan ki ce a same shi da rai ta ce waldima ka sani fa Iliya ba kamar sauran mutane ki ba kai dai aika da kirdai ta ciwo kansa ya tashi da kansa tare da ita suka tafi aka tone ramu sai ga Iliya kwance lafiyarsa kalau yayi kiba ya huta mulmul da shi ga kuma abinci iri-iri a je Wulduma ya cika da mamaki ya durkusa ya nemi gafara wurin Iliya ya faɗa masa duk irin abin da ya gudana saboda alherin sarauniyar nan sai Iliya gafarci Wulduma suka dunguma sai gidan sarki gari kuma ya rute da murna Iliya ya kuma sarki ya tara mutane fiye da yadda ya taba yi aka shirya gagarumin Madina aka yi shagali da aka kusa karewa sarki ya tashi yawa Iliya godiya gaban mutane ya kuma bayyana musu yadda abin ya faru har ya sa aka rufe Iliya mutane kowa ya miƙe gaya da Iliya shi kuma zuwa can ya tashi ya godiya sa'an nan ya dauki alƙawari zai yaki sosai ya taimaki Wulduma da mutanansa sa'an nan kowa ya tafi gida cike da murna kowa kuma ya tashi ya tafi sai na ta murna can da tsakar dare sai Iliya ya ji ana gugar ɗakinsa da ya fita ya duba sai ga ashe dokinsa ne kwalele Iliya ya duka gabansa yana shafa shi yana kuka da murna shi kuma dokin yana kuka ya kama shi ya daure can da kafa ta dauke sarai kowa ya shiga gidansa sai Wulduma ya zo wurin Iliya ya sake roƙonsa gafara ya kuma faɗa masa duk abin da sarkin na abokin gawarsa ya aiko masa da sauran kwanakin da suka rage kafin ya kawo hari ya kewaye garin tun a lokacin zuciyar Iliya ta yaki ta motsa ya ce Wulduma yana so gobe a tara masa jarumai kamar goma gari na wayewa Wulduma ya zaɓo mutane goma ya ba Iliya saboda ɗoki da kagara Iliya bai bari har lokacin zuwa abokan gaban ma ya yi ba da shi da mutanen nan goma suka fita bayan gari suka yi sansani kashe gari tunda asuba su Iliya suka waye gari duk kusa da su abokan gaba ne sun kakkafa tanti ko ina ga dawakai tattaura kamar fari mutane bilahadin sun yi sansani suna huta kafin gari ya waye su kama faɗa tantin sarkin yana tsaka an kewaye shi sai mutuwa kadai ke iya isa wurinsa ba za a taba ta ba ita koma dan ba a ganin ta ne Iliya ya harzuka zuciyarsa ta cika da fushi dokinsa kuma haka ya tara mutanen sai ya ce wa zan aika wurin sarkin abokan gaba ya faɗa masa maza bisa kansa ga Iliya nan da kansa ta fahim sai wani jarumi wai shi jarumai daga cikin jaruman ya ce shi zai tafi ya kama dokinsa ya hau ya tunkari abokan gaba tun daga nesa da suka hango shi tafe sai mutanen wajen su talatin suka tasan masa daga mai takobi sai mai mashi amma bai fasa ba har suka gamu ba su tsaya tambayar komai ba sai suka hau masa da sara da suka da ba domin yana da sirke ba da sai a yi bashi da ya tuna da abin da mutane suka faɗa sarkin yawa fa ya fi sarkin ƙarfi sai ya juya ya saka wa dokin sallallahi kafin a yi haka ya ba su kura suka gaji dabinsa suka koma suka faɗa sarkinsu jarumai kuma ya isa wurin Iliya yana haki ya kwashi duk labarin shirinsu ya faɗa masa Iliya ya tashi da fushi ya gyara ɗamara ya ƙara jan majayen sirdi ya rataye takobinsa da mashi ya saba kulkinsa ya hau kwalele amma kafin su soma tafiya sai kwalele ya ce shugabana Iliya ka yi haƙuri da tafiyan nan a yanzu ka yi yaƙe-yaƙe da yawa duka kai ne kake cin nasara amma a yau na ga babu sa'a sosai ribanmu kaɗan ce sai dai kuma abinda maɗaukacin sarki ya yi na ga abokan gaba sun haƙa rami guda uku domin ka na tabbata zan iya haye rami na farko da na biyu amma ba zan iya haye na uku ba ina roƙonka ka yi haƙuri sai gobe Iliya ya ƙara fusata da zancen kwalele zaro bulala ya buge shi ya ce su tafi haka komai za su yi da shi su yi kwalele ya kama hanya yana ta sauri amma duk Iliya ya rena saurin saboda ƙosa ya gamu da abokan gaba ya yi kamar ya sauka ya ruga da gudu da ƙafafunsa ya dai iske su a ƙagare suka koyi masa ca suka kama yaƙi suna bugu yana bugu bai an kara ba sai gashi cikin rami abokan gaba suka kara barkuwa suka rufe shi da duka da sara kwalele da ya samu ya mike ila ya ci gaba da yi mutun da ya tamkar dubu duk inda ila ya sa gaba sai kai ta ganin mazaje na ta zuwa da kyar da jikon goshi kwalele ya samu ya fita daga rami na biyu ila ya dai ya tasarwa tantun sarki haikar bara dai kuwa suka ce wane shi suka ta barkuwa suna rufan masa wuri da ya murtuke kora ta sama baka ganin kowa sai kara takubba kas kakas chase ana suka da masu Iliya dai sai kara matsawa yake inda sarki ke zaune duk inda ya jefa takobansa sai kaga kawuna suna zuba kamar tabo abin ka da sarkin yawa da ya kashe waɗannan sai waɗansu su taso da ban hutattu amma da yayi gaza sai su ta zuba kasa Iliya dai bai ankara ba sai gashi cikin wani rami babba nan da na abokan gaba suka yo ca kamar su dubu duk baki ɗaya suka kunduma cikin ramin nan suka rufa masa suna duka yana duka har suka yi masa suka kukunce shi suka kai wa sarkin su sarkin ya tsaya kurum yana duban Iliya yana mamakin irin karfin sa kawun sarki ya magana sai wani cikin fadawa ya farje ce kai Iliya ladab gaban sarkin duniya duk aka yi gaisuwa suka dai cika shi da hayaniya ya yi shiru bai tanka ba daga nan sai sarkin ya ce a kwance Iliya a kawo masa takobinsa ya ja Iliya har kan shimfiɗarsa suka zauna tare sa'an nan ya ce masa abinda nake so da kai Iliya shine ka yadda ka zauna wurina ni kuwa zan baka duk irin abinda kake bukata a duniya har ma zan aura maka yata zan kuma baka yankin ƙasa guda kuma yi alkawari ba za ka kara taimakon wanda ma in ku ka ki duk waɗannan abubuwa da na roƙe ka zan kashe ka nan take Iliya ya dubi sarkin ya ce kai karan sarakuna annamimi matukar ina numfashi kuma ina tare da takobin nan nawa din namiji wanda mace ta haifa ina bisa kansa babu wani abu tsakanina da kai sai yaki an umarce ni in yi yaki in tsare manyan masallatan ƙasar nan in karfafa addini saboda kafiri mardi kamar ka ba zan karkata zuciyata ga aikin kafirci ba zan ku taimaki wallahi matukar raina daga nan sai Iliya ji wata murya daga sama ta ce Iliya dan mai karfi daga hannuwanka sama za ka samu taimako daga madaukakin sarki Iliya zumbur ya miƙe daga hannuwa sama sai ya ji wani sabon karfi da jarumta sai shiga masa karfinsa ya karu da karin wajen jarumi 50 kafin mutane su farga Iliya ya wuf ya tika sarkin nan dundu tin nan take bashi matacce sa'an nan ya juya ga sauran barade ya ta sara har takobin sai dakushi ya kama wani kato daga cikin su ya rike kafafunsa ya ta dukan sauran da shi mutane suka yi ta faduwa kamar ana kakkabar ganye inda duka duba sai gawa fululu suna cikin buga buga har Iliya kai wurin da kafansa ya fadi ya dauka ya busa kafin ajima sai ga kwalele ya kawo wurin sa guje ya kama ya hau a lokacin nan ku abokan gaba sun yi sauki sai hanga wajen da yan uwansa suke ya hange su suna zazzauna suna hutawa sai zaro wata kibiya ya dana ya auni babban su sosai ya kwasa kan masa kibiyar ta tafi sosai har ta kai gare su ta samu wanda aka auna a kirji amma ba ta yi masa rauni ba da jarumin nan ya ga haka sai ya fahimta lalle Iliya ne yake bukatar su nan da ne ya tara dukkan mayaka ya fada musu suka daura siddi suka fita a sakwane sai wurin sa da zuwa ba su tsaya wata wata ba sai suka fada abokan gaba da dugu suka buga har suka ci karfin su suka kore su fata fata duk jaruman nan banda Iliya suka yi ta kwasa ganima bayan sun kare komai sun zauna suna hutawa jarumai kuma kowanne sai ta dumbajinta da yake har suka rika cewa wai ko cikin samaniya ake yaki su sa iya yi sun ku tabbata za su ci nasara Iliya dai bai ce kala ba dan ya sani ba karfin su ko dabara su ta ba su ba wannan nasara ba ikon Allah ne Allah sarkin saraki kawun zai Iliya su tashi daga inda suke hutawa sai suka ga duk daukacin abokan gaban da aka kashe da waɗanda aka yi wa rauni da waɗanda suka gudu sun tashi tangaran a maimakon ma kowanne mutum guda ya mutu da ya mutu ya tashi sai uku su tashi maimakon sa. Jaruman nan suka tashi suka sake fada abokan gaba da yaki. Iliya ko da yaga haka sai ya ki shiga cikin mayakan nan dan ya san wannan yakin ba halal bane. Madaukakin sarki ne ya ta san mun nuna musu lalle fankama da alfahari ba a bari bace. Ko da yake ran Iliya bace yake saboda ganin ƴan uwansa suna yaki shi ko yana kallo. Amma sanin yakin ba na gaskiya bane, bai ce kanzul ba, bai ku nuna niyyar taimako ba. Suka yi ta yaki har aka kashe dukkan jaruman walduma sarai. Daga nan Iliya ya taka ya hau ya nufi wajen waɗansu manyan tsaunuka waɗanda ba wanda ya taɓa zuwa wurinsu. Ya samu wani dutse mai faɗi ya hau ya zauna ya rungume takobinsa. Kwalela kuma ya koma daga bayansa ya cire kansa sama yana kuka da hawaye kamar mutum. Iliya ya dube shi, hankalinsa ya tashi, zuciyarsa ta ɓaci. Ya tuna irin abubuwan da suka gudana gare shi tun yana ƙarami har zuwa yanzu. Amma daga ƙarshe ya kasa daurewa sai ya ɓarke da kuka. Zuwa can da hankalin Iliya ya dawo ya nutsu, ya tuna shi yanzu ba yaro ba ne, tunda har ga furfura ta cika masa fuska. Ya tuna Allah shi ke da ikon komai. Sai ya roƙo Allah ya mayar da shi da dokinsa duk dutse. Allah maji roƙo, nan da nan aka amshi roƙonsa. Aka nufe shi da yin tunani mai zurfi har ya manta da abin da yake ciki. Kafin hankalinsa ya dawo aka mai da su duk duwatsu. Wannan shine ƙarshen Iliya. Yanzu haka idan ka tafi wurin za ka ga dutse da sufan mutum a zaune ga doki a tsaye a bayansa. Har ko Iliya ya bar duniya ba wanda ya taɓa hawa dokinsa, ba ko wanda ya taɓa rike takobinsa. Shi yasa ya kan riƙa yi wa dokin kirari sa'ar da yake dare, kwalela dokin Iliya, bani sai da kai, bani ba da aranka.